Тебе, Господь, у молитві йдемо, і в Тебе розради шукаємо. Могутній і сильний зупиниш Ти зло, і зглянешся над нашим краєм. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину, благослови всю Україну, підтримай тяжку годину. Покорі сердець, Боже, ми стоїмо, і вірим в Твоє провидіння. Хто любить Тебе, все для них на добро, чекаємо Твого спасіння. О Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину, благослови всю Україну, підтримай тяжку. Від зору твого не захований світ. Ти знаєш думки всі людини, теплом милосердя свого на сігрі. Згадай про народ України. О Боже, дай нам з неба миру, кожну сім'ю, кожну родину, благослови всю Україну, підтримай тяжку.